Kwa hivyo hata mkuki pia ukisema alikuwa kibeba kwa sababu ni silaha na nenda mahala ambapo kitu kia chote anaweza kapambana nacho ni sawa. Na hii hadithi pia inamaanisha kuwa mtu akitawadha akistanji na maji, maji yatosha. Kuvitakuwa hakuna haja na tena kutumia kitu kingine baada ya kuwa umeshatumia maji. Ingawa bora zaidi na afadhali zaidi ni kukusanya. Ana utumie maji alafu na mawe. Lakini sasa ukiwa unatumia vyote viwili, kile ambacho unatanguliza ni mawe. Alafu namalizia maji. Lakini sasa ikiwa ni kimoja, basi maji yanatosha, nitakuwa hamna mshikili yote. Ama tukisema kutanguliza mawe, siku hizi si vizuri kutumia mawe katika hizo choo zetu, ili mtu asije akasema basi ni sunna, wacha mimi nitakuwa nabeba mawe nikiingia nazo chooni nitangulize, alafu baadaye nini nitaangusha pale pale chooni, kwa sababu sasa nitaangusha wapi na nisha sitanji nayo, alafu choo baada ya siku mbili tatu napata kwa imeshajaa mawe. Kisha inasikilizwa imekuwaje, ustadha alisema kuwa ni sunna hiyo. Sasa ndivyo sasa mtasemaje, na ni sunna kweli tumeisoma, lakini sasa tunasema kuwa ni kweli ni sunna, lakini sasa hii sunna isiwe na nini, yani ina madhara. Kwa hiyo ukitumia unatumia labda ukitaka basi ubebe mfuko wako, kisha tumia unaweka kwenye mfuko alafu natoka nayo na sijui tena nao wapi, kwa sababu sipio singe nao msikitini, na hiyo najisi hiyo, inabidi uweke pale mlangoni pale ukitoka unaenda nao. Kwa hivyo itakuwa ni dhiki yani kiasi fulani. Sasa ndio sababu afadhali kutosheka nini na maji. Lakini ukifika mahala ambapo sicho ni wazi hivi na una maji yako na kisha pia kuna mawe pale na unatabakisha hii sunna, basi ni bora zaidi. Umeelewa? Yaani kutangulia kwanza na nini? Na mawe, alafu baadaye ndio umalizie na maji. Siku hizi kuna baadhi ya choo ambazo ukienda wanaweka makatasi ndani ya choo. Wanahitaji tissue, sio? Eh? Tissue, sio? Basi hiyo. Sasa ikiwa umeenda choo ambayo ina tissue, na wale wasiokuwa Waislamu wanatumia hizo tishu, sisi pia tunaruhusiwa kutumia. Kwa hivyo hii itakuwa ni kama nini? Ni kama mawe. Na kisha baadaye ukishatumia ile, alafu sasa natumia sasa nini? Maji. Ipi inaruhusiwa? Kwa sababu mawe ambayo tunaisema hapa tunaizungumzia ni mawe ambayo yana uwezo wa kunyonya maji. Kiasi cha kuweka pale kwenye tupi yako, yale maji yananyonywa na lile jiwe. Hasa ina maana kuwa pia zile tishu ni hivyo hivyo, pia zina uwezo huo wa kunyonya yale maji. Hasa baada ya kuwa umeweka pale tishu na umepangusa nayo vizuri, hasa baadaye sana namalizia nini na maji. Tunasema hivi kwa nini? Kwa sababu tishu si rahisi kufunga choo, na watu tumia na ikawa haina shida, tofauti na hizo mawe ama utumie maplastiki, si vizuri. Wallahu aalam. Anasema Imam Nawawi, nasomea haya maneno ndio mjue kuwa haya ambayo nimesema ni maneno ya maulama. Anasema Imam Nawawi, alladhi alayhi jama'atu salaf wal khalaf, qaul ambayo maulama tangu zamani na hata paka sasa wana kauli hiyo wanaisema, wa ajma alayhi ahlul fatwa, na maulama wa kutoa fatwa pia wamafikiana kuhusu kauli hiyo, min a'immatil amsar, kati ya maulama wa miji, anna al-afdal, ya kuwa ile bora zaidi katika kuenda chooni, ayujma baina al-ma'i wal-hijara, ni kusanya kwa kutumia kati ya maji na mawe. Fayustamal al-hajar awalan, kwa hivyo kwanza mtu anatumia mawe, litakhfifi al-najasa, kwa kule kupunguza ile najisi, alafu baadaye sasa ndio anamalizia na maji. Na kisha pia ukitumia mawe ama ukatumia kile ambacho ni kama mawe, kama tulivyosema hii tishu, inakuwa pia inapunguza ile najisi usiguse. Kwa nini? Kwa mkono wako. Itakuwa manake tayari ishamalizikia kwa yale mawe ama kwa kile ambacho umetanguliza kabla ya maji. Hasa ukipeleka maji na mkono, inakuwa sasa pale hata kama utagusa, lakini itakuwa ni kidogo sana. Hasa hiyo ndio maulamu amesema. Lakini pamoja na hivyo bado naregelea ya kuwa hii ni sunna na ndio bora zaidi, unapata fadhila kubwa, lakini si kwa choo zetu hizi. Hiyo nasema kwa sababu mimi nikisema hivi najua kile ambacho nakisema. Ishawahi kutokea huko huko msikiti tukaona kuwa choo ina mawe mawe, na hata sijawa walikuwa wamesikia kwa nani, kwa sababu nilikuwa sijasema haya mambo. lakini hivi umeanza kutumia. Yesu akisikia ndio sasa itakuwa maana yake hasa ndio basi. Kwa sababu kuna baadhi hata maulama wamesema kuwa ni makuruhu mtu akienda kustanji atoshike na maji peke yake. Wakasema kuwa ni bora zaidi mtu akusanye maji alafu na kitu kingine. Lakini tunasema hii wamesema hivi ikiwa mtu yuko mahala ambapo anaweza akafanya hivyo. Naelewa, lakini tunasema kuwa kila ambacho ni bora na ndio afdal zaidi ni maji, na hiyo ndio ikipatikana yatosha kila kitu. Naam. Wallahu alam, nadhani itakuwa imeshaeleweka hadithi hiyo. Kwa tunaona katika adabu za choo ni mtu kuhakikisha kuwa ana kile atakacho jisafisha nacho, na bora zaidi ni kuangalia kuhakikisha kuwa na maji. Naam. Hadithi ya nne, wa anil Mughira ibn Shu'bah radiyallahu anhu qala qala li an-nabi sallallahu alayhi wasallam qala li an-nabi sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwambia huyu Mughira, khudhil idawata, anichukua chombo. Fantalaka, Mtume akaondoka kaenda. Hata tawara anni, mpaka akawa tena yuko mbali na mimi anisimoni. Faqadha hajatahu, Mtume akafanyaje? Akakidhi haja yake. Kwa ni hadithi ambayo yatufundisha kuwa yatakiwa mwenye kukidhi haja anapokidhi haja yake ajiweke mbali na mwenzake, wasiwe karibu karibu. Jambo la kwanza hilo. Pili ni kuwa asionekane. Kwa ina maana kuwa kule Mtume kwenda mbali si tu kwa kuwa ni mbali, lakini pia ni kuwa ndio awe mahali ambapo haonekani na mtu yote. Hivyo ndio vile hadithi hii inamaanisha. Kwa hiyo ni katika adabu za chooni. Kwa mtu akiwa chooni inatakiwa afunge mlango. Naelewa, unaweza kupata kuna baadhi ya sehemu ukienda choo zao ule mlango ni nusu. Ni nusu. Yaani mtu akiwa yuko nje anamuona yule ambaye yuko ndani nusu ya mwili. Ambapo si vizuri hivyo. Inatakiwa mwili mzima mtu asimuone. Naelewa? Mwili mzima. Ama mwingine utapata kuwa choo, lakini hasa hizi choo ambazo ni za umma, alafu kisha ni choo za sehemu za safari, nadhani nyinyi mnazijua wewe baadhi yenu. Utapata choo ya kwenda kukidhi haja ndogo, yani hakuna kuwa ni choo tunaingia peke yako pale, ni sehemu mtaro tu hivi, kisha baadaye kila mtu akienda pale anasimama alafu anaanza kufanya mambo yake. Kwa hiyo mnapanga line tu hivi kana kama mko kwenye safu ya swala, alafu kila mtu anamaliza shughuli yake. Hiyo si sawa hiyo. Kwa hivyo Muislamu hata akifika mahali ambapo kuna choo kama hizo, na watu wanachukulia kwa hizo ndio choo za ukidhi haja ndogo, alafu kisha kuna choo sasa za kawaida hizi, unaingia na nafunga mlango, ambapo anasema mwenye kuingia kwa ni haja kubwa. Hata kama una haja ndogo, ingia kwa hizo haja kubwa ili ukidhi haja yako mahali ambapo umejistiri na huonekani. Lakini si eti kwa vile ni haja ndogo wacha nisiende huko niende hapa na wenzangu, hapana, si vizuri. Ingawa tunasema ndio inaruhusiwa Muislamu kukojoa hata ukiwa umesimama, bora tu uwe una hakika ya kuwa ule mkojo haukuregelei. Inshallah tutakuja kueleza hizo hadithi baadaye. Kwa Mtume Sheikh kukojoa akiwa amesimama katika mahali ambapo watu wanatupa takataka. Lakini hiyo ilikuwa ni kwa sababu ya kuwa mahali pale ni laini, kiasi kwa mtu akikojoa basi mkojo unaingia moja kwa moja, hauregei ukaruka ukamregelea mwenye kukojoa. Lakini kukojoa kama umeketi ndio bora zaidi, kwa sababu ni aula ni kuna asilimia kubwa na uhakika mkubwa ya kule mkojo utahifadhika kutokuregelea. Sasa kule kukataza kuwa mtu asimame sehemu zile akojoa si kwa sababu ya kuwa umesimama pana, lakini kwa sababu ya kuwa mfanyaji yani unaonekana na watu. Kwa hivyo hiyo haifai. Kwa ina maana hata kama utasema basi wacha ni chuchumae, kuchuma pia haifai maadamu nini uko pale na wenzako. Wallahu aalam. Hadithi ya tano, an Abi Hurairata radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama ittaqu la'inaini, ittaqu ani ogopeni na mjiepushe na mjiweke mbali kabisa, msifanye la'inaini, mambo yatakayo wasababishia laana mbili. Jambo la kwanza, alladhi yatahalla fi tariqi nasi, ni yule anayekidhi haja katikati ya njia ambapo watu wanapita, au dhillihim, au kakidhi haja mahala ambapo kuna kivuli, na hicho kivuli watu huwa wanapumzikia pale. Rawahu Muslim. Kwa hivyo hapa akasema alladhi yatahalla fi tariqi nas, kumaanisha kuwa kukidhi haja hata kama si katikati, hatukidhi haja pembezoni mwa njia, lakini ikawa ni mahala ambapo watu wanapita, basi tayari hiyo ni laana. Kwa nini? Kwa sababu ila ni ile ile ya kuwa kile choo kitaudhi watu. Kwa hivyo kiwe katikati, kiwe pembeni, kiwe wapi, lakini bora kiko pale na watu wanapita pale, basi si vizuri. Kuna yule ambaye haweza kuona kabisa, anaweza kukanyaga, na labda hata sijue ajue baadaye, baada ya kuja choo kimfanyaje, hata kimefia kwenye nguo yake. Na kuna wengine ambao wanaweza wakakiona. Kwa hivyo katika kule kuona ikawa manake sasa wanashtukia tu ni inzi ndio zinamvamia. Sasa bila shaka ni maudhi makubwa, na si inzi peke yake, bali inzi, harufu, alafu na ile picha mbaya na mandhari mabaya ambayo akiona anaangalia, ni vile mambo yako pale, yani kwa hakika yanatia makruhu kabisa na kuchukiza mtu. Sasa yote ile mwisho yule mtu ataongea maneno ambayo maneno yale yatakuwa yanakuelekea wewe. Sasa ile ndio maana laana ya kuwa sasa utakuwa unalaaniwa na watu kwa kuombewa dua mbaya, na hizo dua itakuwa unastahiki zikupate kwa sababu umefanya kile ambacho hakifai. Hivyo hivyo pia mtu anapokije anapokidhi haja mahali ambapo watu wanaenda kumzikia, mtu ameenda pale na amechoka, anataka kuketi, anashtukia kuwa ni inzi ndio zinamkaribisha pale na harufu mbaya. Na hapa licha ya kuwa amesema kuhusu kukidhi haja, lakini hata pia inaingia ndani kutokidhi haja lakini kutupa pale haja, sababu kuna baadhi ya watu kienda katika miji na sehemu zingine ambazo watu utapata na wanaishi tu kinyamanyama hivyo. Unaweza kupata mtu amekidhi haja kwenye mfuko kisha baadaye anaenda kurusha. Kwa ni hivyo tu. Kwa hiyo wewe unadhani ule mfuko labda una sijui nini na manini, ukiukanyaga unashtukia nini? Unapasuka, ndani kuna mambo ambayo utapata kuwa hata haribishi. Kwa hivyo hapa ni kukidhi haja, lakini hata kule kubeba ile haja kisha uende uitupe wapi? Njiani. Ni vile vile mtu nyinyi mnaweza mkashangaa kwa, lakini inawezekanaje mtu akidhi ndani ya alafu aende atupe? Yani ni mustahil ama ni shibu mustahil. Lakini tunasema wacha basi hiyo ambayo mnaona kuwa haiwezekani, kwa sababu ya kuwa mashallah sisi watu tunafanya mambo njia sawa. Lakini saa hata hivyo hivyo nyumbani, unaweza kuwa nyumbani na labda mna mtoto, na mtoto yule amekidhi haja, kisha ile haja sasa unaichukua unaenda kuitupa. Sasa unaweza kupata wengine wanaichukua alafu wanaenda kuirusha tu huko. Akirusha wapi? Anarusha njiani. Sasa ni makosa tayari. Ule mtoto hana madhambi, lakini wewe ambao umetoa ile haja pale penye amekidhi kisha baadaye ukairusha mahala ambapo ni njiani ama kivulini au mahala ambapo watu watakuwa pale alafu waudhike na ile haja, napata kwa sababu wewe utakuwa nini? Una hayo makosa. Na hapa ni haja yote, iwe ni ndogo ama ni kubwa, kwa sababu zote zinaudhi. Ndogo napata kuwa mtu akanyaga anajisika, na hata harufu yake pia huwa inakarihisha, naelewa. Na hata pia kubwa ni hivyo hivyo. Wazada Abu Daud, na Imam Abu Daud amezidisha kwenye hadithi hii ziada ingine, an Muadh, na hadithi yenyewe ipokewa na Muadh, anasema wal mawaridi, na kisha pia miongoni mwa sababu ambazo zinapelekea mtu apate laana ni ikiwa mtu atakiri haja mahala ambapo watu wanaenda kuteka maji. Siku hizi tunasema mfurejini, lakini zamani ilikuwa watu wanaenda kuteka maji mahala ambapo ni mto, naelewa, ama kisima, ama labda kuna chemchemu mahala, naelewa. Basi popote ambapo unapata kuwa pale ndio mahala ambapo watu wanaenda kuteka maji, wewe ukafanya kuwa ndio mahala ambapo unamalizia kila kitu pale, basi wanaokuja pale wakakireheshwa na kile kitendo, wakikuombea dua mbaya, basi hiyo tayari ni laana unaipata. Walafdhuhu, lakini lafdhi ya hiyo hadithi ambayo imepokewa na Imam Abu Daud inasema hivi, itaqul mala'ina athalatha, naam, ogopeni na jiwekeni mbali kabisa na hizi sababu za laana tatu. Ya kwanza akasema alburazu fil mawaridi, ni mtu kukidhi haja kubwa mahala ambapo watu wanaenda kuteka maji. Waqari'ati at-tariqi, na katikati ya njia, wadhilli, na kwenye kivuli, mahali ambapo ni kivulini, naelewa. Kwa hivyo ina maana kuwa sehemu hizi na sehemu zingine zote ambazo tunaweza kuziita kama ni sehemu za umma na watu huenda pale kwa shughuli zao, basi haifai mtu kive haja pale ama kusababisha uchafu wote ambao unaweza kuudhi watu wanaoenda pale. Siku hizi kuna sehemu nyingi tu, mfano sehemu kama soko, nielewa. Na na sababu ile hadithi ambayo ni hadithul arabi, mnaijua vizuri zaidi, nielewa. Ile imekuja kwa kuonesha kuwa ikiwa umekatazwa kukidhi haja njiani na pia kivulini na pia mahali ambapo wataenda kuteka maji, kwa mimbabi aula ni mtu kidhi haja wapi? Msikitini, sababu ni mahali ambapo ni pa umma, tena si tu kuja kumzika bali kufanya ibada, basi pale inakuwa ni hatia kubwa zaidi. Hasa ndio hivyo hivyo mahala popote ambapo tunasema kuwa ni mahala pa umma, yani watu hujumika pale na wakafanya shughuli zao, basi haifai kabisa mtu kwenda kuchafua pale kwa aina yote nini ya choo ama uchafu mwingine. Masala haya tunaweza kufanyia kiyas si tu choo peke yake, bali hata vitu kama maji machafu ambayo tunaita kuwa maji ya sewage, pia ni hivyo hivyo. Labda Muislamu una sewage yako ama choo yako imefurika, kisha baadaye sasa ni kuwa pale penye imefurika ina maji yale yanaanza kutapakaa mpaka nafia kwenye njia, bali si njia, bali hata yanaweza kutapakaa mpaka kafika mlangoni mwa nyumba mwenzako. Alafu mtu akawa hata hana shughuli. Kwa nini? Kwa sababu yale maji labda yako nyuma nyumba ya nyumba yake, ni mlango uko mbele, hasa uko nyumba shauri yao wenye pita huko, yeye anafanya shughuli zake tu, hata hana raka wala shughuli. Ni makosa hivyo. Kwa nini? Kwa sababu utapata kuwa pale licha kuwa mtu atakifanya atakuwa anafanya si kwa ajili ya kuogopa Allah na kuogopa ile laana, isipokuwa anafanya tu kwa sababu ya kuwa wacha nisije nikashikwa na manispa ama wale ambao utapata kuwa wanashughulika na nini na mambo hayo ambayo ni usafi ya environment na usafi mazingira, basi mazingira, basi ndanaogopa hao. Kwa hivyo hafanyi kwa ajili ya kumogopa Allah, lakini mtu akipita pale atamwambia wewe shauri yako utashikwa na manispa ukiona hivi, ah kumbe ni hivyo, basi wacha niharakishe. Lakini si eti utaadhibiwa na Allah ama utapata laana, hiyo hata haimtii kiwewe wala wasiwasi, ambapo ni makosa kuwa uoga wako ni manispa kuliko kumogopa Allah. Kwa tunasema kuwa vyote hivyo pia vinaingia katika hukumu hiyo ya kuwa itakuwa mtu anapata laana. Wali Ahmad Ali ibn Abbas radiyallahu anhuma, au naqil naqi ma'in, au mahala ambapo maji ya mfanyaje yamesimama. Wa fihima dhafun, lakini katika hadithi hiyo kuna udhaifu ndani hadithi hizo mbili, ani hii ya Abu Daud na hii ya Ahmad ina udhaifu fulani ndani. Wa akhraja Tabrani annahya an qada'i alhajati tahta alashjari almuthmira, na pia Imamu at-Tabrani ampokea hadithi ya kuwa imekatazwa kukidhi haja annahya an qada'i alhaja, kukatazwa kukidhi haja tahta alashjari, chini ya miti almuthmira, miti ambazo zina matunda. Kwa ile hadithi ilikuwa ni kwenye kivuli, sawa sawa kiwe ni kivuli cha mti ama kivuli cha chochote, muhimu ni kivuli, lakini hapa sasa ikataja ni mti, kisha mti wenye matunda. Ni makosa kukidhi haja pale chini. Kisha wadhafati an-nahri, na kando kando ya maji ambayo ni mto, ani pale ufuoni. Na hapa ingawa imetajwa mto, lakini hata kama si mto, hata kama ni bahari ama ziwa ama ikawa ni nitwaje ile mfreji ama ikawa ni nitwaje ile kisima, yote inaingia ndani. Mimi shei kwenda huko sehemu za visiwani, ilikuwa ni Bodo huko, kienda visiwani vya Bodo, na hata nikaenda nikafika Funzi huko, watu wengi ambao wanaishi karibu na baharini huwa wachimbi choo, wanategemea bahari, si wanawake wala si wanaume wala si watoto, si watu wazima wala si watoto, wote ni baharini. Kwa mtu akitaka tu kidhi haja anakimilia barini, anaenda anamaliza kisha baadaye anarudi, kwa itikadi ya kuwa tunajua bahari huwa inajaa alafu inachukua vile vitu alafu kisha baadaye kiondoka, sasa inaondoka nazo. Lakini ukweli ni kuwa ndio hilo hutokea, lakini pia pamoja na hivyo unaweza kienda na ukapata kuwa imekuja imeondoka na baadhi ya vitu vimebakia pale pale. Nielewa? Kwa ndio sababu ikawa ani haipendezi. Ikiwa watu wana uwezo wa kuchimba choo, basi ni bora zaidi wachimbe kuliko kusema kuwa eti wafanye choo chao ni wapi, na huko penye maji yako baharini ama mtoni ama wapi. Na hiyo ni kuchafua mazingira pia, ingawa uchafuzi huo hauwezi ukaonekana athari yake kwa haraka na mara moja, lakini bila shaka ni kidogo kidogo, mwisho itakuja kudhirika. Huwa haifai. Kisha akasema wadhafati nahri aljari, yani kando kando ya mto ambao unaenda anatembea. Min hadithi Ibn Umar bi sanadin dhaif, lakini pia ni sanadi yake dhaif. Kwa nadhani hiyo itakuwa imeeleweka, hiyo hadithi ya kuwa ni makosa mtu kidhi haja sehemu hizo ambazo tumezitaja na sehemu zingine zote ambazo tunazita kuwa ni sehemu za umma. Nadhani haifanyi sio? Naona basi iadhiniwe kwa sababu ya muda, alafu baadaye inshallah kama tutaendelea ama tutauliza maswali hivyo, sababu naona tayari wakati wa adhana ushafika.